Vizuri, mashallah. Jazakallahu khairan. Maswali mazuri sana. Na inshallah nitajibu ili pia tupewe wengine fursa ya kuuliza mengine. Swali la kwanza anauliza kuwa je, inaruhusiwa Muislamu kujinasibisha na hii da'wa salafia kwa kuwa yeye ni katika da'wa hii, na kisha akawa kabla ya kujua kwa hii da'wa ndio ya haki alikuwa katika da'wa nyingine, katika kikundi kingine, ima alikuwa kwenye tablighi, ama alikuwa katika Hizbu Tahrir, ama alikuwa katika Ikhwan Muslimun, ama alikuwa katika Ansar Sunna na mengineyo. Kwa hivyo akabakia katika lile kundi ingawa ashakubali kujinasibisha na da'wa hii ya salafia. Je, jambo hili la kubalika na lawezekana? Jawabu kwa ufupi kabisa kuwa haiwezekani. Sababu ya kutowezekana ni kuwa vidani la yajtamiani. Ani vitu viwili ambavyo ni kinyume haviwezi vikakutana na vikakutanishwa kwa pamoja. Ni kama kukutanisha shirki na tauhidi kwa mtu mmoja, haiwezekani. Tauhidi ikiingia, shirki inatoka. Shirki ikiingia, tauhidi inatoka. Hivyo ndio vile Allah anasema. Allah anasema faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Yani ili uamini kwanza lazima ukufuru taghut, wache shirki. Na ukiamini kisha ukaeka shirki, manake imani shabatulika. Naelewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu ni vitu viwili ambavyo ni kinyume. Sasa hii ina maana kuwa hii da'wa salafia, na Sheikh ametuambia ya kuwa ni dawa ambayo hizi dawa zingine zote ni dawa ambazo ni kinyume na hii dawa. Kwa hivyo hawezi ukawa kwa kitu ambacho ni kinyume na ukawa bado wataka kushika kile ambacho ni kinyume chake. Yaani vitu vile ambavyo haviwezekani. Nikupe mfano mdogo ili ndio tuelewane. Mfano mzuri katika kila kundi ambalo tumetajiwa, sababu ya hilo kundi kwa kuwa halikubali kuwa katika manhaji salafu ni kwa sababu ya kuwa wana mambo ambayo yanapingana na da'wa salafia. Ndio sababu hawezi wakaja na kujinasibisha na hii kundi. Kwanza mpaka waache nini mambo hayo. Mfano mzuri ni Al-Qaida. Hichi kikundi ambacho kilianzishwa na Usama bin Laden. Na ni kikundi ambacho fikra zake bado sahi ziko na kikundi ambacho ni Al-Shababu. Na pia Jamaatul Jihad wana fikra hizo hizo. Hawa tumeambiwa na ndio hivyo ya kuwa ni watu ambao wanaona kuwa ni sawa kumhalifu kiongozi na kutomtii na kutaja aibu zake na kasoro zake na kuwahamasisha watu ili wasimpende kiongozi na wamchukie, na kisha wafanye mipango ya kujitoa chini ya uongozi wake kwa kutumia vita bila ya kujali madhara atakayotokea. Hawa ni watu ambao wapo na kikundi chao kina msingi huo. Sisi katika da'wa salafia tunapinga ya kuwa kutii kiongozi ni moja katika misingi za da'wa salafia, kwa dalili nyingi ambazo kwenye Qur'ani zipo na kwenye hadithi zipo. Sasa haiwezekani mtu akawa bado yuko na msimamo ule ule wake wa mwanzo ya kuwa mimi naona kwa kiongozi lazima tusimtii. Na huku dawa anasema kwa mimi katika dawa, dawa ambayo anaambiwa ya kuwa lazima kiongozi tumtii. Hasa huyu mtu atakuwa wapi? Haiwezekani hivyo. Na huu ni mfano nimekutolea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa kila kikundi kina mambo ambayo hayo mambo ndio yanasababisha mpaka wawe wametofautiana na dawa hii. Na ndio sababu wakawa sasa hawako kitu kimoja. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, hili swali ni swali muhimu sana, na ni kwa sababu kuna watu ambao wanaishi maisha hayo. Lakini haya maisha, ndugu zangu Waislamu, ni maisha ya nini? Tadhabdhub. Tadhabdhub, ani mtu kuwa na uso mbili. Na katika Uislamu haifai mtu kuwa na uso mbili. Inatakiwa mtu awe na uso mmoja. Dhul wajhaini, mtu ana uso mbili. Jambo kama hili halifai. Mtu anakuwa na uso mmoja, maana yake mtu anakuwa na msimamo mmoja. ima tauhid wa mu tauhid, ama ni shirki, watu wakujua kuwa ni mushrik. Ima ni mtu ambaye ni salafi ala tarikati manhaji salaf, ama la sivyo ni katika ahzab wa nihal wa ghairi dhalika. Hivyo ndo vile tunaamini sisi. Sasa pamoja na hivyo, je, ni nani ambaye tutamjua ya kuwa yeye si katika manhaji salaf? Utamjuaje mtu huyo? Utamjua kwa kupitia kujua misingi za da'wa salafia. Na ndio misingi ambazo tumetajiwa baadhi yake hapa. Sheikh akataja kuwa miongoni mwa misingi ya da'wa salafia ni kutilia umuhimu elimu. Ukiona kikundi chochote ambacho kitilii umuhimu elimu, jua hicho kikundi si katika makundi ya da'wa salafia. Ikiwemo tabligh. Watu badala kuhimizwa wakasome, wanahimizwa tutoke. Waende wapi? Na wewe ambao maambiwa utoke, ukitoka unadhania kuwa ni maambiwa nitoke nitenda kusoma, ukifika huko unaulizwa unajua Kiswahili? Eh, hey, unapewa fadhili amali ya Kiswahili. Aya simama utoe. Sasa mimi mwenyewe nimekuja na ndio nimekuja kusoma. Tena napewa kitabu kwa sababu mimi najua Kiswahili, nianze kufanyaje? Kutoa. Sasa nitatoa nini? Faqidu shay la yuti. Kwa hivyo sisi tunatofautiana na makundi kama haya kwa sababu ya kukhalifu misingi ya manhaji salaf. Kwa hivyo yeyote atakayekhalifu msingi huu na kisha akabainishiwa kuwa huu ni msingi katika misingi za da'wa salafia, za manhaji salaf, baada ya kubainishiwa na akaelewa, lakini baada akawa anaukataa kwa vitendo vyake na hata katika nini da'wa zake, moja kwa moja huyo ni kuwa amekataa nini da'wa salafia. Si lazima ukhalifu misingi zote, mmoja katika misingi za da'wa salafia ukhalifu basi. Lakini sasa ukishakhalifu, sisi hatutakusema kuwa moja kwa moja wewe uko nje da'wa salafia. La, kwanza tunakubainishia iqamati alhujja wal bayan, kisha baadaye, kwa sababu mtu ambaye hajui, huyo mtu kwanza huwa hana hukumu. Allah anasema hivyo, wama kunna mu'adhibina hata nabatha rasula. Kwa lazima kwanza tumbainishie mtu, kama vile tumekuja hapa tunawabainishia, na Sheikh amebainisha baadhi tu ya misingi hizo. Sasa baada ya kubainisha na ikawa labda kuna mtu aliyekuwa kidai kuwa yeye pia ni katika duati salafiyin, lakini ikaonekana kwa kumbe kuna msingi moja katika misingi hizi ambazo hayuko sawa na hizo misingi, na ashaelewa lakini bado iko vile vile, hataki kuregea nyuma, basi moja kwa moja huyo ni kama amekataa. Sasa huyo hafai kusema kuwa jamaa wanatoa katika dawa salafia, yeye ndo anajitoa kwa sababu amekataa. Hasa utalazimishwaje? Swali la pili, Sheikh amesema ya kuwa kwa mujibu wa ile hadithi ambayo amesoma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa waftaraqatin nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhi al umma ala 73 firqa, kisha akasema kulluha fi nar, hayo makundi yote yatakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Hivyo ndivyo vile hadithi imekuja, kulluha fi nar, yote yatakuwa nini, ni makundi ya motoni, isipokuwa nini, kundi moja ndio litakuwa katika firqa naji ambalo litaepushwa na moto. Na alipoulizwa kuwa ni kundi gani hilo, Mtume alijibu kwa majibu matatu katika hadithi tofauti tofauti. Hadithi nyingine alijibu kuwa aljamaa, ani lile kundi ambalo limeshikamana na jamaa. Riwaya nyingine akajibu kuwa ni asawadul azam, na sawadul azam pia na maana moja na aljamaa. Na kisha jawabu lingine likawa ni jawabu ambalo lina ufanuzi zaidi, akasema makanu ala mithli ma ana alayhi leoma ashabi, ni kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale ambayo mimi ninayo sahi na maswaba wangu. Na ndio sisi tunaambia Waislamu washikamane na hayo hayo ambayo Mtume alikuwa nayo na maswaba wake, na ndio maana salafia hiyo. Sasa ina maana ya kuwa hili ndio kundi ambalo Mtume amesema kuwa atakayekuwa katika kundi hilo atakuwa ameepukana na kuingia motoni. Sasa Sheikh Ibn Baz akasema hivi ya kuwa hapa Mtume kusema kuwa haya makundi mengine yataingia motoni, hiyo ni dalili ya kuonesha kuwa haya ni makundi potofu, kwa sababu wameingia motoni kwa sababu ya upotofu wao. Hawezi kuongoka kufuata njia sawa alafu ingie motoni kwa sababu ya kufuata njia sawa. Lakini sasa katika sisi halusuna jamaa, na ndio hapa sasa jawabu la swali lako, tunaamini ya kuwa si kila atakayeingia motoni ni kafiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya muwahidun, watu ambao ni ahlu tawhid, ambao wataingizwa motoni si kwa sababu ya ukafiri, isipokuwa ni kwa sababu ya madhambi yao na upotofu ambao walikuwa nao katika maisha yao. Na kisha baadaye Allah ima atawasamee, ama la sivyo atawaadhibu kwa kiwango cha upotofu wao na madhambi yao, na kisha baadaye watatolewa na wapelekwa wapi? Motoni, peponi. Hiyo ni imani yetu sisi Ahlusunna wal Jamaa, ya kuwa kuna watu ambao watastahiki siku ya kiyama kuingia motoni kwa sababu ya dhalali yao, dhalali ambayo haifiki kiwango cha kuwatoa katika Uislamu. Kwa hivyo hao watu watakuwa nini? Tahta al-mashia. Ima Allah waadhibu, na atakuwa na haki kuadhibu kwa sababu anastahiki kwa uovu wao, na kisha ima atawasamehe kabla adhabu kuisha, ama la sivyo adhabu yao ikishaisha alafu ataingizwa wapi? Peponi. Lakini hiyo dalili ya kuwa ataingia motoni, hiyo ni dalili tosha kuwa hilo lilikuwa katika kundi potofu. Lakini sasa, ili jawabu hili likamilike vizuri, ni lazima uelewe ya kuwa tunapozungumzia ya kuwa haya makundi ni makundi potofu kwa mujibu wa hii hadithi na hadithi zingine, tunagawanya upotofu katika mara mbili. Kuna upotofu ambao ni dhalala, ambao ni kufrun, na kuna upotofu ambao ni dhalal lakini duna likufru. Hivyo ndio vile sisi tunaamini. Kwa hivyo katika haya makundi, kuanzia hata hawa ahlu tariqa, tunasema kuwa ni ahlu dhalala. Lakini si kila mtu ambaye ni tariqa ni kafir. Lakini sisi tunaamini kuwa ni dhalun, ni mtu ambaye katika njia ambayo ni upotofu. Lakini sasa kuna mambo ambayo wanayafanya mengine ambayo ni ukafiri. Sasa atakayefanya hivyo yeye ni dhalun wa huwa kafirun bimadha bifilihi. Walakin la nukafiruhu. Sasa hapa lazima pia tuelewane. Licha kuwa amefanya jambo la upotofu ambalo la muingiza katika ukafiri, lakini hatumkufurishi pia. Mpaka nini? Mpaka tawafuru shurut, sharti zitimie za kumkufurisha, wa mtina'il mawane, na zile vipingamizi vya kumkufurisha pia vikosekane. Na hiyo ni mada kamili ya kuwa ni masharti yapi ambayo lazima yatimie ndipo mtu aliyefanya kosa la ukafiri akufurishwe, na pingamizi zipi ambazo lazima zikosekane ndipo mtu aliyefanya jambo la ukafiri asikufurishwe. Na yule atakaye kufurisha yeyote katika haya makundi na makundi mengine, ama atakaye kufurisha Muislamu mwenzake kwa sababu yoyote ambayo ule Muislamu amefanya jambo kisha akamkufurisha bila ya kufuata hayo masharti na bila ya kuchungana na zile mawani, huyo ndio tunasema kuwa yuko katika jamaa tutakfiri. Na hiyo tofauti kati yetu sisi Ahlusunna wal Jamaa ambao ni salafiina na wale jamaa tutakfirin ambao ni ndo khawariji wale. Naelewa. Kwa hapo pia lazima mtu aelewe kabisa ya kuwa sisi tunaamini ya kuwa hii ni dawa ambayo ni dawa salafia ambayo ni dawa tul haq. Lakini pamoja na hivyo dawa zilizobakia ni dawa ambazo ni potofu. Lakini upotofu wao hatusemi moja kwa moja kuwa ni ukafiri. Ni upotofu ambao wakifa na upotofu huo wanastahili kuingia motoni kwa mujibu wa hadithi ya Mtume. Lakini je, wataingia motoni milele? La. Ikiwa upotofu wao haujawafikisha katika kiwango cha ukafiri, hawataingia motoni milele. Lakini ikiwa umewafikisha katika kiwango cha ukafiri na ikawa walisimamishiwa hoja lakini wakakataa kuifuata, kwa itakuwa manake moja kwa moja hawana sababu ya kujitetea mbele Allah. Wallahu aalam. Naam, ghairuhu, mwingine labda kama na swali. Nadhani umejibika, si ndio Sheikh? Wa yakum inshallah. Naam, fadhali Sheikh. Naam, khair.